Já, þá er það píningsdómur, það er nú skýrt. Já, við byrjum samt að segja frá því. Já. Þarna eru sem sagt, er kóngurinn komið til Danmerkur. Já, það er mikilvægt. Já, okay. Kalmarsambandi komið. Út af hjónabandi. Þannig að kóngurinn komið til Danmerkur. Danir og englendingar eru búin að vera að þrasa veiðar við Ísland. Englendingar eru búin að tróða sér bara einninn. Komnir einhvers konar. Lögðu undir sér vestmanniðar og hafa svona, þetta er alveg tómt vesen. Hans Danakonungur, hann nennir sér ekki lengur og semur frið við englendingar. 1490. Og þá geta þeir sótt leyfi hjá konginum til að fá að versla við Ísland. Já. Þeir þurfa bara að borga svona gjöld eða skatta. Það var, á þessu tíma var hirðstjóri á Íslandi sem er æðsti maður kóngsins á Íslandi Píning það er ekki með píningsdómur og píning þarf að fara til, fyrir alþingi og láta vita að kóngurinn búin að ákveða þetta hann búin að gera samlugu einlendingana já, mestum á þingi sitja alltaf höfðingjarnir á Íslandi stærstu og mikilvægustu bændurnir sem eru vinsalastir og öflugastir og þeir eru bara ekki hrifnir af því að það sé verið að semja við englendingum og það að þeir megi bara koma hingað og verið í business af hverju, jú, mjög einfalt munum Ísland var landbúnaðland og langt á milli bæja menn voru með tún og da og eitt við það að það sé svona langt á milli bæja og menn leggjum þessu svona mikið land hver er að íslenska sumarið er ekkert langt 3-4 mánuðir við þekkjum það nú mæta vel og, og á þessum 3-4 mánuðum þarf að heiga fyrir alla skepnunar og það er ekki sjens að einn það. Maður geti gert það þú þarft vinnufólk þú þarft mikið að vinnufólki og þú vilt ekki lendi því að þú fáir ekkert vinnufólk vegna þess að allir eru fattir að vinna við að veiða fisk eða fara einhvers konar launa eða fattir að vinna einhver englendinga þannig að íslenska þingið eiginlega ákveður bara og píning hérna sem kvittar á það sem að komsins að þeir ætla bara að geta mark á samkólaginu komsins og þar í þessu ég segir ok, þeir með að koma inn á sumrin og veiða en þeir með ekki vera einnig við veturinn þeir átt ágjöra því að þá verður til bæir sem myndir svo að fólk úr útlandir þeir með að bara koma og fara þeir með ekki með að varanlega búsetu Og svo settur þetta sem við verið kallað vistarband sem er það að ef þú varst fátækur íslendingur áttir ekki þinn eigin bæ þá sögðu lögin það að þú þurftir að vinna fyrir einhvern annan sem átti bæ Já, ótrúlega sérstökur reglur sem var bara gerða til þess að verja hagsmunni bændana, ríku höfðingjana En þá kemur þýska öldin Og þýskaöldin náttúrulega bara, við munum það, hvers vegna lög norskaöldinni? Jú, vegna þess að hansakaupminni lögðu bara undir sig kveikt í Bergen og norrænir höfðu komið hingað vegna þess að þeir þurftu að hóka undan Jú, hansakaupminum Svo höfðu, ef þau veitthvað satt, höfðu englendingar og danir eitthvað verið að berjast innum vestuna og nú koma hansakaupminn til Íslands Já, og fara svona að setja strik í reikningin fyrir englendingarna Já, já, englendingarna átti engan séðan samt í hansakaupminum Og þá byrja þessi þýskaöld Og hún byrjaði svona 1470. Já, þegar fóruðu að vera svona aukast siglingar þjóðverja til Íslands. Já, þá eruðu fannir að koma hverju ári já. Og stendur alla öldina og fram að því sem við köllum einokunna verslun. Það eru sett ákveðin lög verslun sem fyrst eftir. Já, Daniel settu. Og þetta voru hans að kaupmenn, eins og það segir, frá þremur borgum aðalega, Líbíku, sem að heitir líka á þýsku. Lübeck, Hamborg og frá Bremen. Bremen. Og það verða náttúrulega mikil tengsl eins og í, á ensköldinni Íslendingar eru að fara til Þýskalands og sem að fara þangað í skóla algjörlega. Og það er ýmislegt að gerast og hérna og englendingarnir eru bara ekki tilbúnir að Það verða bara tölvöld mikil átök milli þjóðverja og englendinga það að eiga verslun við þetta litla eiríki Ísland Og það kristallast aðalega í sko Hafnarfirði sem var eftirsótastu höfnin Rif í Straumsvík Já, við ströym, þar og við munum læra hérna sérstaklega það sem gerðist þar Grindavík og Básenda og þar verður sko, þarna sko, Íslendingar eru kaþólskir til 1550 en þetta er sko, þetta er næstu 100 árum áður og það er sko sést hvað er höfðu mikið áhrif og það kemur Lúthers kirkja sko næstu 22 árum áður en við skiptum með þessum þjóðurum þannig að þetta hefur áhrif Og þeir fóru að setjast að eins og það hefði verið bannað í samkomulaginu við englendingana þeir fara að vera einna og ráða Íslendinga í vinnu og það fara að verða til svona lítil þorp og það náttúrulega líkaði hérna bændunum íslenskum höfðingjum ekki nei, þeir voru ekki sáttir með þetta og þá var það líka erfiðara fyrir að fá vinnufólki því að þeir gátu verið í borgunum ekki kannski hægt að segja þorpunum og unnið fyrir sér já. Og þurftu ekki að vera þarna upp á aðra komnir í sveitunum já, en þess vegna var það ólöglegt að gera það þú, ef þú mættir ekki í vist hjá bóta, þá varst þú að brjóta lögin já en, þetta var upp á við að nútímanum já, við stoppum hér